על מה מדברות נשים ועל מה מדברים גברים? שולה, בואי שבי לידי. בחוץ כל כך נעים ובבית מחניק. כן, את צודקת. אני יושבת כל הזמן עם המעברר, אבל זה לא עוזר. אין לך מזגן? לא, אין לי כסף למזגן. תגידי, את יודעת שלציפי נולדו תאומות? היה לה הריון קשה, גם הלידה הייתה קשה. כן, אבל עכשיו יש לה שתי בנות חמודות וכל כך דומות זו לזו. בכל פעם שאני רואה את ציפי יוצאת איתן, אני מחפשת איזשהו הבדל ביניהם ולא מוצאת. גם לאחי יש תאומים, בן ובת, אבל הם לא דומים לגמרי זה לזה. פשוט קשה להאמין שהם אח ואחות. הם כל כך שונים? כן. הבת שקטה, איטית ושתקנית, והבן כל הזמן בתנועה ומדבר מהר ובלי סוף. הם דומים להורים שלהם? כן ולא. הבת דומה לאימא. יש להם אימא שקטה מאוד. רק בגובה היא דומה לאבא. אחי גבוה וגם היא גבוהה. ולמי דומה הבן? הבן לא דומה לאף אחד. הוא גם יותר נמוך מהם. כמו שאומרים, דומה לשכן. בני כמה הם? הם בני 18. עוד מעט מסיימים תיכון ומתגייסים. ומה עם הבת שלך? מתי היא מתגייסת? מי, טלי? היא מתגייסת בשנה הבאה. היא עוד בכיתה י' אבל יש לי צרות אחרות. מה יש? טלי ילדה מוכשרת מאוד. היא הייתה תלמידה טובה, גם בחורה עליזה. ועכשיו היא לא מכינה שיעורים, לא לומדת, לא קוראת ספרים, לא הולכת למסיבות, לא שרה, לא רוקדת, לא יוצאת מהבית. היא לא חולה, חס וחלילה. לא, היא פשוט מאוהבת במורה לספרות צעיר. זה יעבור, אל תדאגי, זה לא משהו רציני. אתמול פגשתי את הבן שלך, הוא כזה נחמד. אני חוזרת מן השוק עם שני סלים כבדים, והוא רואה אותי ושואל, רוזה, לעזור לך? לוקח סל אחד ועולה יחד איתי לדירה שלי, כזה מותק. כן, הוא באמת ילד טוב, אבל בזמן האחרון הוא רב כל הזמן עם אחותו. כל הזמן יש צעקות בדירה שלנו. את חושבת שלי אין בעיות? עם מי הוא רב? עם מאיה? אני אוהבת אותה. היא ילדה עדינה מאוד. על מה הם רבים? על הטלוויזיה, על חדר האמבטיה, על הכל. אם היא מדליקה טלוויזיה, גם הוא רוצה לראות טלוויזיה, אבל תוכנית אחרת. אם היא נכנסת לחדר האמבטיה, גם הוא רוצה להתקלח, וכך בלי סוף. לפחות הוא רוצה להיות נקי. אני רבה עם הבן שלי כי הוא לא רוצה להתרחץ. בן כמה הבן שלך? בן 12. בדיוק כמו אורי שלי. בשנה הבאה הוא יחגוג בר מצווה. בת כמה מאיה? מאיה בת 10.5. היא כל כך יפה, ממש תענוג להסתכל עליה. כמו שאומרים, חגיגה לעיניים. יש לה שיער שתני ארוך ועיניים ירוקות. למי מכם יש עיניים ירוקות? לסבתא שלה מצד בעלי יש עיניים ירוקות. לי ולבעלי יש עיניים חומות. מאיה גבוהה מאוד עם רגליים ארוכות. היא תהיה יפהפייה עולמית. נו, לא צריך להגזים. תגידי, היא אוכלת טוב? היא רזה מאוד. גם אני בגילה הייתי רזה, ועכשיו תראי כמה אני שמנה. גם באופי היא דומה לי, בדיוק כמוני. היא אוהבת חיות, נכון? אני רואה שהיא כל הזמן משחקת עם החתולה שלכם. כן, היא מאוד קשורה אליה. ברגע שהיא חוזרת הביתה, היא רצה לתת לה אוכל. כל הזמן היא מטפלת בה. קודם כל החתולה, אחר כך שיעורים. בגלל זה יש לנו ויכוחים כל הזמן. למאיה יש גם אופי של חתולה. רכה, עדינה, ופתאום מראה את הציפורניים החדות שלה. טוב מאוד. בחיים שלנו צריך ציפורניים. זה בסדר גמור. רוזה, את אוהבת חתולים? לא, אני לא סובלת אותם. כלבים זה דבר אחר. הכלב מסור לבעלים שלו. כלבים אפילו דומים לבעלים שלהם. וחתולים? להפך, לא קשורים לבעלים. הם חושבים רק על אוכל. חתולים הם גנבים. את לא מכירה אופי של חתולים. לו סיפרתי לך על החתול שהיה לנו, היית משנה את דעתך. התנהגות של חיות זה נושא מעניין מאוד, אבל זה בפעם אחרת. הנה שמעון. שמעון, בוא שב איתנו. על מה אתן מדברות? על מה נשים מדברות? על הילדים. ועל מה מדברים גברים? גברים מדברים על כדורגל, על כדורסל, על כסף ועל נשים.